خفا تو ہے میرے خدا دیوانے سے تیرے کیا ہو گئی خطا جو ہو گیا جدا میرا آسمان دیوانے سے تیرے